Vă spun bine, v-am găsit sănătoși. Duhul Sfânt, cu rugăciunea Sfântului Născutoare, Mătușa tuturor Sfinților, s-a săvârșit această Sfântă Liturghie pentru pacea lumii, pentru unirea tuturor bisericilor și mie Mântuitoră să fie în mijlocul nostru, mai mult ca altădată, fiindcă acum este nevoie de Duhul Sfânt să lucreze în această lume păcătoasă, care merge spre rău mai mult decât spre bine. Pentru aceasta, fratele creștin, Dumnezeu toate cu înțelepciune le-a făcut bune, sănătoase și pentru mântuirea omului. A făcut cerul și pământul. Le-a umplut cu toate frumusețile care noi le vedem ziua și noaptea și nu știm să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și după aceea l-a făcut pe om ca să fie stăpân la toată făptura care Dumnezeu a făcut pe om. Dar acest om, fiind înșelat de diavolul, care Dumnezeu i-a dat o poruncă să nu mănânce din pomul oprit, fiindcă toate erau slobă de omului, dar una era o poruncă ca să nu calce. Dar omul, fiind îndemnat de diavol, a călcat și acea poruncă și pentru aceasta a trebuit să stea 5508 în închisorii iadului, ca să fie acest nou răscumpător Mântuitorul Lui Iisus Hristos, ca să ne învețe cine este diavolul, ce ne învață diavolul și ce ne învață Dumnezeu. Pentru aceasta și în legea veche, frate creștin, a fost multe nenorociri pentru aceia care se apăteau de la dreaptă credință. Prorocii totdeauna strigau să se mântuiască, să facă bine, oamenii mergeau spre rău. Așa cum știți că a fost potopul și alte fără de legi, și atunci când a fost potopul, atunci a stat cu corabia care este Biserica Lui Dumnezeu. Dacă este Biserica Lui Dumnezeu, cum a spus Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Biserica este casă de rugăciune ca fiecare creștin întreaga lume să vie să-și plângă păcatele. Aici este o digna și a trupului și a sufletului. În fiecare zi greșim, frate creștin. În fiecare zi ne gândim ce am făcut bine, că am făcut mai mult decât răul, iar Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, vine și ne mângâie și ne spune, vină lângă mine, Fiule, că toate păcatele tale care ai făcut le vei face albe ca zăpada. Dar vină! Și pentru aceasta, frate creștin, astăzi s-a spus despre Sfântul Apostol Pavel, cât te-a pătimit pentru mântuirea noastră, cât te-a pătimit pentru ca te mergi la propovăduire, și spune și toate închisuri, toate necazuri te-a pătimit pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Și vine Mântuitorul și spune, un stăpân a împărțit averea și a dat-o la toți oameni ca să o stăpânească și a început să răzbea 5 talanți, 2 talanți și 1 talanți. Toți care au talentul și darul Duhului Sfânt sunt arhireși împărații care conduce acest oameni și conduce spre mântuire, nu spre pierzare, frate creștin. Dacă fiecare arhireu și preot mărturisește în fața oamenilor ce trebuie să facă omul să mântuiască și dacă a greșit, are pocăință, atunci fiecare om vine la Mântuitorul ca să-și plângă păcatele, să nu mai fie în aceasta lume atâtea crime urâte, atâtea fără de legi urâte și atâtea lucruri spurcate, frate, să știi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ne și rușine să ne vorbim în fața oamenilor. Iar Mântuitorul n-a depărtat nici pe curbă, nici pe host, nici pe nemenea. Și le-a spus la fiecare credință ta te-a mântuit, mergi în pace. Dar noi să nu facem ca acela care a luat un talan și l-a spus că și acel talant era bun dacă știe că talantul este și să o cotiți sufletul nostru, frate creștin. Dacă noi în continuu să pun ca corp în pământ și ascundem toată viața noastră în pământ ca corpul, putem vreodată să ne uităm la ceruri unde scaunul Dumnezeu deja de acolo și ne așteaptă? Porcul totdeauna se uită numai în pământ, oamenii care piașe, mănâncă și se gândește că aceasta este viața, sunt socotiți cu primul talent care au fost în pământ. Iar cei nați cu 2 și cu 5 au adus cele lucruri frumoase lui Dumnezeu și pentru aceasta Mântuitorul a spus, vine o slugă de moștenire de Împărăția Cerului. Iar la celălalt care a lucrat ca un vrăjmaș la acest ogor și a spus că știe că este om rău, i-a spus ca să lege mâinile și picioarele să-l arunce în focul cel veșnic, unde este plânsul și strânirea dinților. Cine a folosit frații creștini la această lume, dacă nu mai am băut apă în caș și am jucat? Ce folosește la acel om care ziua și noaptea lucrează? Din munca lui de la săraci la biserici, are un timp să facă o paracrisă la capis și parcă șată Mântuitorul lângă tine, parcă Maica te șterge sudoarea de lângă tine și parcă ești alt om, parcă pentru un dar de lângă la toată lumea. Nu ești afumat cu acela care are țigară în gură. Nu ești afumat cu acela care dimineața până seara pia și mănâncă și îl înjură pe Dumnezeu. Și atunci, frate creștin, ce înseamnă biserica? Biserica înseamnă casă de rugăciune. Aici a vis și spui toate fără îndelege care ai făcut un curs săptămânii sau un curs în anului tău și te pui la Mântuitorul și la Maica Domnului ca să facă rugăciune și pentru ultimii creștini care toată viața noastră vrem ca să notăm și noi în acest val omenesc care turbură toată lumea, fiindcă turburarea din lume vine tot la diavolul, care l-a înșelat pe Adam și Eva. Atunci când a făcut turnul cel mare, ca să nu mai fie frică la oameni că îi îndeapă Dumnezeu, a spus Sfânta Treime să ne coborâm ca să ne amestecăm lingele de la unul cu altul. Acum este invers, frate creștin. A spus diavolul ca să se coboare, ca să ne amestece mințile, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și atunci acum omul cel nebun ce face? Acum, dacă te uiți la toate credințele și reunite și la toate sectele, aproape nu știi ce să spui. Dar cine nu știe ce să spuie? Acela care nu are botez bun, acela care nu-i crescut în biserică și în credința cea adevărată, acela spune că orice biserică, tot aceeași biserică este. Biserica este așa. Biserica nu se spurcă niciodată. Dar acela care minte în fața poporului, acela este spurcatul care spurcă mintea creștinului ca să ducă de la lumină la întuneric și de la adevăr la minciună. Pentru aceasta, frate creștin, noi asta am sfârșit Sfânta Liturghie, această sfântă și dumnezeiască biserică care este întinată a vorbirii prea sfinte de Sfântul Dumnezeu, care sunt acolo în contact și ca noștri în tropar, că într-o adormirea ta lumea nu ai părăsit-o. Pentru ce s-a pus acest prad de dumnezeiesc? Fiindcă Maica Dumnezeu aceea care duce rugăciune ziua și noaptea, așa cum a văzut-o prorocul Iacov, scara care mergea ungerul de la pământ la cer, acela este o rugăciune creștinilor, care duce Maica Dumnezeu la Fiul Său, ca să ierte pe fiecare cum a spus Mântuitorul. Maica mea, orice cere, vecere de la mine, eu voi îndeplini, fiindcă ești mama mea, locașa al Duhului Sfânt, care toate le-ai pătimit așa cum am pătimit și eu pentru mântuire. Pentru aceasta, frate creștin, eu stau în mijlocul dumneavoastră și eu nu înțeleg. Aceasta este biserică? Dar cine a făcut-o, frate creștin? Cine a dat bani? Cine a lucrat la dânsa? Că eu nu pot pricepe din cauza că aceasta este lucrare. dumnezeiască și eu cred după mine că îngerii au lucrat la acest locaș și la această mare dumnezeiască biserică. Știți înainte cum era o bisericuță mică? Știți cine a făcut-o pe aceea biserică mică? Prea sfântită în roghe Dumnezeu să le viața dânsului a fost numai într-o pușcărie ca al Sfântul Apostol Pavel. Am fost și eu cu nevrednice cu dânsul în 60 la Masalcea și am spus prea sfântită, am auzit că sunt de decret și am spus, dar ce, nu-ți place aici? Dragii mei, bine ca în lume. Aici încă ne păzește ca nu cumva să ne multe clinică. Și iată că frații creștini, cum lăsarul și credința cea adevărată l-a lăsat în preală pe părințele Flavian să conducă mai departe această lucrare dumnezeiască cu binecuvântarea preasfințitului Silvestru Dumnezeu Sărerte și acum al preasfințitul Vlase care are conducerea bisericii întreaga țară. Iată-te, frații creștini, ce poate să facă un preot bun prin binecuvântarea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Iată-te că noi ne uităm și în sfârșit și nu credem că aceasta este făcută de mână omenească. Tot personalul care a lucrat aici a fost sfinți și mucenici, frații creștini, că au lucrat fără leafă. Ziua și noaptea putem să spunem că se culcau flămând. Cu ajutorul dumneavoastră, cu toți care au stat casă și masă, dar lucrat la biserica cea trândească. Cum să nu vă spune Mântuitorul, veniți la mine, fiilor, de moșteniți împărăția cerului. Că nu ați ascuns acest talent care vă dat Dumnezeu meseriaș, munca cea cinstită, credința cea adevărată, care a zbuduit pe toți aceia care n-au credința adevărată să mire cum a putut să facă acest locaș și celelalte biserici de dragă țară. Este darul Duhului Sfânt, frate, creștin. Nu-i minciuna la bază. La temelia acestei Sfinte Biserici este Sfânta Evanghelie. Cei patru evanghelisti care strigă ziua și noaptea ca oamenii să-și cunoască păstorii. Aici, la biserică, în timpul liturghiei, se spune credul într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Dacă este sobornicească și apostolească biserică, nici porțile iadului nu poate ca să biruiască frații creștini. Dar nu trebuie să ne mândrim, că mândria este de la diavolul, iar Mântuitorul prin mare smerenie a putut ca să-l firească pe vrăjmașul. Mântuitorul putea să-l înghiță pe toți într-o secundă, dar n-a venit ca să-i omoare pe cei păcătoși, a venit ca să ne învețe pe noi să fugim de diavolul și să ne unim cu Iisus Hristos. Cei pe fața Pământului astăzi, frații creștini, mă ales dumneavoastră că sunteți aici, putem să spunem în Sodoma și Gomora. Vedem că sunt tineri aici care ascultă Cuvântul Dumnezeu. Ferice de acei părinți care își învață copiii frica lui Dumnezeu și aduce la biserică să asculte Cuvântul Dumnezeu. Să lasă spurcate de aparate care schimbă mintea nu la tineri, ci la bătrâni, frații creștini. Să nu cumva să se ducă cineva la credință urâtă sau la sectanții cei spurcați care vine să tulbure țara noastră cea binecuvântată. În toată țara avem Sfinte Moaște. Aici avem pe Sfântul Dumitru și alți sfinți care nu știm noi, îi știe Duhul Sfânt și în primul rând aici avem Sfinte Moaște și Sfântul Mucenici unde a bătut pe preațințitul Evlogii ceilalți preoți care au fost aici și au vărsat sânge pentru credință, așa cum și Părintele Flavian a fost arestat cu ceilalți preoți și diaconi și creștini care au fost băgați înainte pentru ce? Pentru adevăr. Fiindcă frații noștri care spuneau că biserica Găstirii vine să fie distrusă, iată că ce a ieșit din aceea biserică mică. Locașa al Duhului Sfânt, Maica Dumnezeu Sfinte vechează ziua și noaptea, scrie la ușă cine din creștini lipsește soacra și mama și copiii să duc la meciul? Ia cu închinătoare de idol, frate creștin. Dar unde să se ducă duminica omul? Vine să asculte cuvântul lui Dumnezeu că viața este scurtă. Și dacă ne ducem la Mântuitorul de la biserică, suntem fericiți. Iar dacă mergem de la lucruri spurcate, atunci ne va spune, ferească Dumnezeu, legate mâinile și picioare și aruncate în focul cel verde, unde este plânsul și scrierea dinților. Ce ne-a folosit, frate creștin, această viață dacă n-a dus o creștinește? Pământul este plin de toate fără de legile. Noi, Tatăl nostru, spunem ca să fie pe pământ cum este în cer. Dar în cer este numai slavoslovii, numai rugăciuni. Iar în pământ noi putem să-L sfințim așa cum stăm aici și putem să-L spurcăm cu fără de lege noastre, frații creștini. Bărbatul nu mai ține cont de familie. Femeia nu mai are rușine să știe datoria de cununie. Copiii, acum a citit și la ziar, a băgat cuțitul în tatăl său, sculându-l din mort. Crimele cele urâte, omorurile și alte fără doresc, frații creștini, de ce se face? Pentru că alții înaintea noastră au scos din inima tinerilor frica lui Dumnezeu, evlavia către tata și mamă și învățătura Sfintei noastre biserici și i-a făcut să meargă numai la distracție, la mare și la munte și acum este greu ca să muncească. Dar Răsul Mântuitor a spus, cine nu muncește, nici să mănânce. Și atunci, frații creștini, să aibă fiecare în casă, cum vă spune Duhomnul dumneavoastră, să atire și paracrisul. Și copiii pune să se închide, frații creștini, că astăzi sau mâine va veni Mântuitorul și te întreabă, unde ai fost? La biserică, crezi la dreapta. Unde ai fost? La meștri, la stânga. Și atunci, frate creștine, noi nu trebuie să ne bucurăm că intrăm în Europa, că acolo sunt toate fără de legere. Noi trebuie să ne bucurăm când vom intra în Rai, cu toată credința și cu toate faptele și nebune, frate creștine. În Rai nu intră numai deșteptul, ci intră mai curând prostul. În Rai nu intră numai bogatul că plătește bani și mai curând intră săracul. Depinde de credința care o are fiecare. Pentru aceasta v-am spus aceste lucruri, frate creștini, că e păcat să vă spun să vă mândriți că aveți această mare biserică în catedrală. Dar vă spune fericii de acei care au lucrat, fericii de aceia care vor lucra, ca asta o mână să vedem toți sfinții pe păreți pictați, fiecare familie să aibă un avocat pe părete, că acel sfânt va pune rugăciune și cuvânt nu acum când putem să fugim, nu acum când putem să țipăm, ci atunci când o cer la ceasă morții o gură de apă, te uiți în stânga și în dreapta să vezi cine și-a lângă tine. Maica Domnului cu toți Sfinții, cu Mântuitorul, că ai făcut rugăciune ziua și noaptea, nu te-ai culcat ca un animal și ai postit așa cum ne învață biserica și chiar dacă mai ai fost puține greșeli, Duhomnul cuțu le poate ierta, așa cum s-a spus astăzi, că poate să te lucreze, să te dădeze păcatele oamenilor. Iar la ceilalți care, cum a spus azi la Evanghelie, a spus talentul în pământ, aceia sunt aceia care merg la toate distracțiile spurcate. Mama și tată să aibă grijă unde să duc tinerețe țara, că nu se duce la lucruri bune și trebuie să fie la privedieri, că aici aude totdeauna că este altă viață afară de viața care o trăiți. Și dacă mergi la lucruri spurcate, atunci ne va spune Mântuitorul, plecați la stânga blestematilor în focul cel veșnic. Că sărbători nu ați venit la biserică să cereți milă, să cereți dezlegare de păcate și să cereți binecuvântarea Mântuitorului pentru pace și pentru tot ce trebuie. Și a strigat acolo, dă-i că te ridică steaua, că ridică alte lucruri. Nu sunt bune pentru creștini, frate, să știi. Trebuie să ne vedem de mântuire, mai ales acum. Acum ai nevoie de mântuire mai mult ca până acum. Deci dacă în biserica noastră și prința nu s-a pierdut până la noi, doar să se piardă acum, frate creștin. Conducerea bisericii aici e de față prea Sfântului Dumnezeu lasă. Este sănătoasă cu prea Sfântul Băiat Pahomii și prea Sfântul preoții noștri își fac datoria. Dar este bine ca copii, adică ca creștini, să asculte de duhovnic, să asculte de biserică și să asculte de acel Mântuitor care spune, veniți la mine, dar veniți la Mântuitorul, trebuie să mergeți pentru o cruce, frate creștin. Mântuitorul s-a născut sărac în peșteră, toată viața lui frisberenie și a ajuns la judecata lui Pilat și acolo cine striga la Mântuitorul să se răstignească? Archirei și cărturarii, bogații cei mari, că Mântuitorul spunea că ferice cei săraci și pentru aceasta a trebuit să-și ia Mântuitorul crucea, să meargă în Golgota, să strige săvârșitul său. Dar Sfintele Femeie, împreună cu Maica Domnului, l-a găsit pe Mântuitorul cu crucea în spate, la căderea cea a șasea. Și Mântuitorul s-a uitat înapoi când plângea Maica Domnului pe Sfintele Femei și le-a spus, nu vă plângeți pe mine, fiice lui Israel. Plângeți spre voi și spre fiii voștri care se vor lăpăda de mine. Auziți, frate creștini? Pentru ce ne lepădăm de Dumnezeu? Pentru păcatele urâte? Pentru viața și cea scurtă? Acum lumea a nebunit ca să meargă la Cluj, că câștigă în loc de 100 de lei, 10 milioane. Frate creștine, așa ne înșală diavolul. Ne pune mașină la scară, ne pui cu un șofer la scară și unde ne merești? Ori într-o baltă, ori într-un stâlp. Acolo ne rămâne oastele. Dar munca ta cinstită, că știți, 5 lei pe zi, o le o dai la săraci și atunci ai bani acolo la Mântuitorul, ai milostenie, cum spune Mântuitorul, milostenia să știi de cerul, prin moși, rugăciune și evlavie. V-am spus aceste lucruri. Știi că vă spune Părinte Flavian mai mult de aceștia, dar vă spunem și noi, frații creștini, să vă întăriți în credințe, să ajutați la biserici și la biserica aceasta, ascultați de cei mai mari că vă învață bine. Preasfântitul pentru vă plase cu Preasfântitul Pahomie. Mâine este preasfântul cu cei sunt de cruci, vor struge amintele Sfânta Liturghie. Vă va spune vizita care am făcut-o în Franța pentru frații noștri creștini. Nu pentru alte părădărești, frații creștini ne-a dus acolo. Și ne-a dus pentru biserica noastră, 10 litoare, pentru creștini, așa cum vă va explica mitropolitul nostru, mâine. Și atunci rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și putere de muncă, să vă întărească în credință, să vă iubiți cu